بعض اسلامی بھائی استنجا خانے بغیر چپل کے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح وضو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ اگر استنجا خانہ جہاں جا رہا ہے سوکھا ہو، کسی قسم کی آلودگی نہ ہو، اور اسی طرح خشک پاؤں لے کر وہ وضو خانے پر آتا ہے، تنفیر عوام کا باعث ہے، لوگ اس سے نفرت کریں گے، گھن کھائیں گے، برائی کریں گے کہ دیکھو کیسا گندا آدمی ہے، ناپاک قدم لے کر وضو خانے پہ چڑھ گیا، دیکھو کیسا گندا ہے کہ استنجا خانے میں بغیر چپل کے چلا گیا۔ تو اس لیے تنفیر عوام سے بچنا بھی بہت مناسب ہے۔ تو واقعی اس وقت تو استنجا خانے میں بغیر چپل کے جانا سخت معیوب ہے، اور پھر وضو خانے پر آنا یہ سخت ترین معیوب ہے۔ اور اگر آپ یہاں فیضان مدینہ کے استنجا خانے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر کم و بیش 3000 معتکفین اس وقت جمع ہے، تو وہ ہر وقت پانی اور کیچڑ کا سلسلہ تو رہتا ہی ہوگا۔ لہذا سبھی کو تاکید کرتا ہوں کہ بغیر چپل کے استنجا خانوں میں نہ جائیں۔ بہرحال یہ کہ مسلمانوں میں ایک نفرت پھیلتی ہے اس سے، تو اس لیے اس سے بچنا بہت ہی زیادہ مفید ہے، اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی احتیاط بے احتیاطی نہیں کریں گے۔ غالباً یہ اکا دکا واقعہ ہوا ہوگا، میرا ذہنی قیاس ہے، کیونکہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ ہر شخص اس کو سمجھتا ہے، الا جو مجنون ہو، پاگل ہو، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن سمجھدار آدمی اس کو سمجھتا ہے کہ جہاں آلودگی ہو وہاں چپل پہنا جاتا ہے۔ تو یہ ایسا ہوا ہوگا کہ کسی غریب کے چپل گم ہو گئے ہوں گے، اور وہ اتنا سمجھدار ہوگا کہ دوسرے کے چپل بغیر اجازت کے نہیں پہننے چاہیے۔ یہاں چپل تو بہت رکھے ہوتے ہیں، لیکن یہ شرعی مسئلہ ہے کہ دوسرے کی اجازت کے بغیر چپل پہن کر استنجا خانے میں ہم نہیں جا سکتے، اور اس کو پہنے گا تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہوگا۔ اور عام طور پہ لوگ اس کو پہنتے ہیں، جو باہر رکھے ہوئے چپل سیڑھی کے بعد اتار دیتے ہیں، اس کو سب پہنتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان تو موٹی سی بات ہے عقل میں آنے والی، کہ جس نے چپل رکھے تھے اب وہ آیا، اس کو استنجا خانے میں جانا ہے، اس نے اپنے چپل تلاش کیے تو غریب کو نہیں ملے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ جس کے ساتھ بیتے وہ سمجھے، یا ہو سکتا ہے کہ اب وہ بھی اس گناہ میں پڑے گے، وہ کسی کے پہن کے چلا جائے۔ تو آپ نے گناہ کا سلسلہ ایسا چلایا کہ خود بھی گناہ کیا، دوسرے کو بھی گناہ کا موقع فراہم کر دیا۔ کہ ان شرعی احکام سے عموماً لوگ ناواقف ہیں، بےچارے گناہ میں پڑ جاتے، یا اس کو گھر جانا تھا کسی مرتکب سے مثلاً ملنے آیا تھا، اس نے چپل اتارے وہ، اور اب وہ واپس جا رہا ہے اور آپ پہن کر استنجا خانے چلے گئے، اس نے ادھر ادھر دیکھا چپل اس کے نہیں ہے، پہلی بار آیا تھا مدنی مرکز میں، ماحول کا نہیں ہے، اس نے کیا تاثر لینا کہ دیکھو یہ اتنے ماشاءاللہ نیک لوگ بیٹھے ہیں یہاں اعتکاب میں عاشقان رسول، اور یہاں چپل تک سلامت نہیں ہے، تو اس پر کیا امپریشن پڑے گا؟ اور آپ نے چوری نہیں کیا تھا، آپ استنجا خانے سے آ کر اتار دیا اس جگہ پر، لیکن وہ بےچارہ بڑبڑاتا ہوا چلا گیا، بدزن ہوتا ہوا یا کوسنے دیتا ہوا، وہ اپنا نقصان کر بیٹھا، چپل پڑے اسی تو جا چکا۔ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہرحال یہ کہ میں اس کا ان مانوں کر دفاع کر رہا ہوں کہ شاید ایسا ہوا ہو کہ کسی کے چپل چوری ہو گئے ہوں اور وہ اس طرح نہ جا سکا ہو، بغیر چپل کے قریب چلا گیا ہو بامر مجبوری، اور کسی نے دیکھ لیا اور چٹھی آ گئی ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔